بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منها وخط خطة صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهسه هذا وان اخطاه هذا نهسه هذا رواه البخاري صحیح بخاری کی ایک روایت جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر رہے ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت انداز میں ایک نقشہ بنا کر ہماری اس دنیا آخرت کی زندگی کو ایک نقشے کے ذریعے سے سمجھایا. اندازہ فرمائیے یہ وہ دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ ایک نقشہ بنائیں جیسے وائٹ بورڈ پر نقشہ بنایا جاتا ہے پھر نقشے میں خط کھینچیں لکیریں کھینچیں. اس انداز سے آپ نے اس ہمارے دنیا کے سفر کی حقیقت کو سمجھایا. جو انسان سمجھنا چاہے اس کے لیے کوئی ایک حدیث بھی کافی ہے. آپ نے اس حدیث میں ایک مربع بنایا, مربع اس طرح جس کے چار خط ملے ہوتے ہیں. پھر آپ نے اس مربع میں ایک خط ایسا کھینچا جو مربع سے باہر نکلنے والا. میرے پاس وائٹ بورڈ ہوتا تو میں بھی بناتا تو بات اور اچھی طرح سمجھ میں آتی. آپ نے ایک مربع بنایا اور ایک خط کھینچا جو اندر سے شروع کر کے مربع کے باہر نکال. پھر آپ نے ایک خط اندر مربع میں ایسے کھینچا نیچے کی طرف بالکل درمیان میں ایک پورا خط کھینچ دی. ایک مربع میں کچھ سمجھاتا ہوں. ایک خط جو اوپر تک نکال دیا باہر, ایک خط آپ نے مربع کے اندر کھینچا آدھا, جس سے مربع دو حصوں میں آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا, بیچ میں خط کھینچا. جو بیچ والا خط ہے اس کے اندر مربع کے اندر اندر آپ نے بہت ساری لکیریں اور کھینچ دی اس طرح دونوں طرف سے. آپ کے ذہن میں آیا جی کچھ نقشہ؟ پہلے ایک مربع, ایک خط جو مربع سے نکلا باہر کو, ایک مربع کے اندر ہی خط, وہ جو مربع کے اندر وہ بیچ میں بالکل درمیان میں اس کے دونوں طرف آپ نے مربع کے اندر اندر بہت سارے خطوط کھینچ دیے. اب آپ نے جب یہ صورت یہ شکل بنائی اب آپ نے حقیقت سمجھائی. فرمائیے یہ جو بیچ میں مربع کے ایک ہے یہ انسان ہے. بیچ میں مربع کے ایک جو میں نے خط کھینچا ہے وہ انسان ہے. اور اس مربع کو جو چاروں طرف جو مربع بنایا ہے چاروں طرف سے, یہ اس کی زندگی ہے جو اس کو احاطہ کیے ہوئے. انسان اس کی زندگی, اس کی دنیاوی زندگی کی جو مہلت ہے اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے, موت اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے, اس کے اندر ہے یہ انسان. اور ایک جو خط میں نے شروع میں بتلایا تھا وہ کھینچ کر جو باہر تک چلا گیا, فرمایا یہ انسان کے منصوبے, یہ انسان پلان بناتا نا. یہ سوچ کر سو سو سال دو دو سو سال یہ جو مکان بناتے ہیں یہ کتنے عرصے کے لیے بناتے ہیں, کتنا لمبا بناتے. میں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے انسان کی امیدیں اس کے منصوبے وہ ہیں جو اس کی مدت جو اس کی اجل جتنا دائرہ اس کے لیے مقرر اس سے کہیں آگے ہو, یہ انسان کے پلان اور منصوبے. اور پھر اس مربع کے اندر فرمایا جو دونوں طرف سے میں نے خط کھینچے, یہ انسان کو اس دنیا میں آنے والی مصیبتیں, سب سے پہلے ایک تیر آتا ہے اس سے بچ نکلتا تو اگلا تیار ہوتا ہے, اس سے تو اگلا, اسی طرح ہوتا ہی نہیں ہوتا. انسان بچپن سے کبھی یہ بیماری, کبھی یہ دو, کبھی یہ رونا, کبھی یہ دھونا, کبھی یہ نقصان, چل رہا ہے جی سفر اسی طرح سے. وہ جو دونوں طرف سے اس انسان کی طرف خطوط آ رہے ہیں وہ کراس کرتا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ وہ آخری خط تک پہنچ جاتا جہاں اس کی زندگی کی مہلت ختم ہو, اس کے بعد مصیبتیں نہیں ہیں جو لکھی ہوئی بس, اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سے بڑی فکر عطا فرمائی, ہمیں گویا ایک درس دیا. جو انسان اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے اس کو پھر باقی ساری چیزیں اپنی سنوارنا درست ہو جاتی. دیکھو دو طریقے ہوتے ہیں, مولانا روم فرماتے ہیں اگر کسی جگہ کسی زمین میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک کانٹا ہاتھ میں پکڑے اور باہر لے جا کر پھینکے, وہ کبھی ختم ہو جائے گی جی وہ جو پلاٹ ہے وہ کانٹے دار؟ نہیں, وہ کانٹے ہی ساری زندگی نکالتا رہے گا لیکن کبھی کانٹے ختم نہیں ہوں گے. دوسرا طریقہ یہ کہ ایک طرف سے آگ لگا دے اس کو, جب آگ لگے گی سارے کانٹوں کو جلا کر راکھ کر دے گی, میدان صاف ہو جائے گا. فرمایا مولانا روم نے یہ جو انسان کے جو خیالات گناہوں کے یہ ساری کی ساری چیزیں, سوالات, اشکالات, الجھنے, یہ کانٹے ہیں, ایک کو پکڑو دوسرا تیار, دوسرا ختم کرو تیسرا تیار, تیسرے کو چوتھا کانٹے ختم ہونے کا نام. فرمایا عشق محبت, عشق الہی کی آگ لگا دو, اللہ کی محبت حاصل کر لو, جب یہ اللہ کی محبت کی اور اس کے رسول کی محبت کی آگ بھڑکے گی یہ سارے کانٹے جل کر خود راکھ ہو جائیں گے, کوئی کانٹا باقی نہیں. یہ کانٹے ہوتے ہی وہاں ہیں جہاں آگ محبت کی نہیں ہوتی, جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں اشکالات ہوتی ہیں, اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تو اعتراض والی چیزیں بھی, خوبیاں اور محاسن من کے سامنے ہے نا جی. دنیا میں بھی جس سے انسان کو محبت ہو اس کی جو عیب والی باتیں وہ بھی اچھی لگتی. بچوں سے پیار آتا ہے نہیں آتا؟ میں ایک ادنا سی مثال دیتا ہوں, بچے اگر اپنے بابا اپنے دادا کی اینک اتار کے پھینکے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں پیار آتا ہے سرکت پر. وہ پانی پھینک دیں تب بھی پیار آتا ہے, وہ جوتا پکڑ کے بھاگ جائیں تب بھی پیار آتا ہے, ساری چیزیں کیونکہ یہ محبت ہے. ایک ادنا سی مثال. اور یہی کوئی دوسرا بچہ کرے, یہی مسجد میں اگر اپنا بیٹا پوتا جو ساتھ ہے وہ جوتا لے کر بھاگ جائے پیار آئے گا, کھل کھلا کے ہنسیں گے. کسی اور کا ہوگا تو پھر جو دوسرا جوتا اپنے ہاتھ میں ہوگا اس کی خبر لینے کی, کسی اور کا اگر بچہ ہے تو. پنجابی میں نے جی اپنا بچہ روئے تھے کتنے درد ہوتا جی, ہے نی دل میں, اور دوجے در روئے تھے سر میں درد, دوسرے کا بچہ روئے تو سر میں درد شروع ہوتا ہے اور اگر اپنا روئے تو دل میں درد. یہ محبت کی مثال ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو کرتا. اس کی دوسری مثال حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, جب اندھیرا ہوتا ہے تاریکی ہوتی پھر ہر طرح کے کیڑے مکوڑے باہر نکلا, لال بے کیڑے مکوڑے ساری چیزیں اندھیرے میں آتی ہیں, چوہے اور اس قسم کی, ان سب کو بھگانے کا طریقہ یہ کہ روشنی کر دو, روشنی کی ساری چیزیں بلوں میں گھس جائیں. اسی طرح فرمایا یہ دل کے جو خیالات, یہ وساوس, یہ گناہ, یہ سب کیڑے مکوڑے, ان کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دل روشن کر لیا, دل میں نور سنت جلا دیا جائے, یہ ساری چیزیں خود بخود کافور ہو جائیں. میں نے جو یہ آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس کا مقصد یہی. اب ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے, رمضان بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے پاس تو بل اور زیادہ کم ہے, مصروفیات ہیں. اب ہم اگر ایک ایک چیز کو لے کر بیٹھیں, وضو سے شروع کریں, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز, ایک ایک لفظ بتلاؤ جی, ہمارے تو سارے دروس اسی میں ختم ہو جائیں گے کہ ہم نماز کے صرف اس کے ارکان ہی پورے نہیں کر سکیں, ہے نا جی. ایک طریقہ, پھر زکاة پھر دوسری عبادات پھر معاملات پھر معاشرہ اخلاقیات کتنی چیزیں دین کے کتنی شاخیں کس کس کو سمجھائیں گے اگر ہم صرف وضو کا ایک میں وضو کا اگلے میں غسل کا چار پانچ نشستیں یہ ختم ہو جائیں گے تو ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہول سیل والا کام بس ایسی فکر ہمارے اندر خود لگ جائے یہ چیزیں ہم خود سیکھ لیں ہم خود اپنی زندگی کو کام لیں اس لیے یہ باتیں یہ فکر کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خطبات ایسے واعظ و نصیحت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں جب اندر خود لو لگ جائے گی پھر ایک ایک چیز سکھانے کی نہیں پھر خود اندر خواہش پیدا ہو جائے گی انسان اپنے لیے آخرت کا سامان خود پیدا کر لے اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق عمل نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کی پوری پوری برکتیں ہمیں نصیب فرمائے جو ایام باقی رہ گئے اس کی قدردانی کی توفیق دے آج کی رات بھی 23 کی رات ہے دیکھو یہ چار راتیں باقی رہ گئیں جاگ کر جگا کر عبادت صلاۃ التسبیح وہ جو میں نے ایک معمولات کا انداز بتلایا کر کے دیکھیے انشاءاللہ ہمارے یہ دن یہ رات قیمتی بن جائے جو حضرات اعتکاف میں ہیں ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں یہ تو بڑے ہی سعادت مند ہے اللہ نے اپنے گھر میں ان کو 10 دن کے لیے بلا لیا ہے یہ سارے حضرات اللہ کے مہمان ہیں اور بڑے ہی وہ قابل شکر ان کی کیفیات ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے اگر یہ اپنی عبادت کو سمجھنا چاہیں کہ ہمیں کتنا ثواب ملے گا ان کو اتنا ثواب ملے گا ہمارے حضرت مثال دیتے تھے کوئی آدمی 21 کی جس وقت غروب آفتاب ہوتی ہے نا جی اعتکاف شروع ہوتا ہے اس وقت کہہ دے اللہ اکبر اور جب چاند کا فیصلہ ہو اور اس وقت کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنی لمبی کوئی نماز پڑھے تو بس اعتکاف والوں کی مثال ایسے ہے گویا ان کا سارا وقت عبادت میں خرچ ہوا ان کا سونا بھی ان کا جاگنا بھی ان کا بیٹھنا بھی یہ ساری چیزیں عبادات میں ہوتی ہیں لیلۃ القدر تو ان کو لکھ دی جاتی باقی یہ جاگ کر مزید مانگیں گے وہ سارا بونس ہوگا اور میری درخواست ہے یہ بونس ضائع نہ ہونے دیں یہ ضرور مانگیں اور ہمارے لیے بھی اور پوری امت کے لیے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا الله نماز روزے زکات تراویح اے اللہ عبادات رمضان کی برکت سے ہمارے اقوال میں عقائد میں افکار میں اے اللہ ہماری خوراک میں پوشاک میں ہر جگہ طہارت اور پاکیزگی نصیب فرما دے یا اللہ حیات طیبہ نصیب فرما یا رب کریم تقوی والی صفات کے ساتھ متصف فرما دیجئے اس رمضان المبارک کے مالا مال لوگوں کی صف میں شامل فرما دے اے اللہ یا رب کریم جنت الفردوس عطا فرما دوزخ سے قبر کے عذاب سے موت کے وقت کی سختیوں سے نجات نصیب فرما ہمارے جتنے رشتہ دار والدین اعزاء احباب اے اللہ آپ کے پاس آ چکے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے یا اللہ سب کو معاف فرما کر جوار رحمت میں جگہ عطا فرما ان کی قبروں کو باغیچہ جنت بنا دے یا اللہ باغیچہ جنت بنا یا اللہ یہ تو گزرے ہوئے لوگ تھے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں اللہ ہمارے بچے ہیں آنے والی نسلیں ان کے ایمان کی اور تقوی کی حفاظت فرما نامعلوم کیسے حالات آئیں اے اللہ ان سب کے ایمان کی اور تقوی کی حفاظت فرما یا اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو اپنے اولیاء اللہ کی صف میں شامل فرما وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک اللہم